وإياي تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبطلوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حكمة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نزل بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة ده مضمون به اعتبار سلور سیوا اول حصہ کې اثبات د توحید او چې الله خپل ذات او صفاتو کې یو دی داغه شریک او صدر هیڅوک نشته اهم مسله دا بیانوله ورسره نور مسائل بیانول دا اول باب اول حصہ دری بابو نوا دا مضمون پہ اعتبار اول باب آئی کی شل آیاتنو و پائی کی دا دری و ڈالو بیانو بطور تمہید اول پینزو آیاتنو کی بیان دا منامن علیہمو چپچا اللہ انعام کرے دے لاغی پینز صفتنا او لاغی دا دنیا حکم او دا آخر حکم دنیا کے اولائک علا حدن من ربهم او آخرت کے و اولائک هم المفلحون دنیا کے پہ ہدایت دی او آخر کے کامیاب یا دو آیاتن کے بیان دا مغضوبن علیہم و داغا خلقو چه اللہ پہ غضب و غصہ کڑی دا کافر دی داغای دو دنیا حکم ذکر کر چې دنیا کې اسباب د فهم دا غي د عمل د لاسه بند شوی دي په زړه مهر والے شوی دی په غوګلی والے شوی دی په سترګو پردې راغلي دي دغه دې بد عمل او دا غي د دنیا حکم ذکر کړ چې دنیا کې اسباب د فهم بند شوی دي او اخر کې ورلا عذاب بیا دیار له سیاتون کې بیان د زوالینو دا خلکو چرای حیرانو پریشان دي منافقان دي نیو سر دي نه بل سرا دا وی هغه ناکار صفاتونه هغه بیانو لاس او دا وی حکمونه بیانو نه دا وی هغه صفات دا وی حکمونه هغه بیان کړه بیا د مثال پیش کړل یو مثال د کافرانو د نبی علیہ السلام او دویم مثال د قرآن کریم او د بعد منافقانو چې کله دا ذکر کړ نو بیا دا مثالونه چې ختم کړ نو دویم باب شروع کړ پای کې اصل دعوت توحید یا ایو الناس اعبدوا ربکم چه ده یو اللہ عبادتو کئی او پاری پینزه دلائل پیش کل تاسو می پیدا کری و استاسو مشران می پیدا کری دی زمکا می در اللہ غرول دا فرش می در اللہ گردول دی اسمان می در باندی چپ پیدا کری دی او باران در باندی وروم پاگی تاسو لرزق در کوما نو سمرد دلائلو نتیجد دلائلو ذکر کرا فلا تجعلو للہ اندادا دا اللہ گونتا که بلسک مگرز ہوئی اللہ سر بلسک مبرابر ہوئی دا دلیل وحی و اثبات رسالتو نو زجر ورک نمنون کو دداویتا فا اِلَّمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ او بشارت او زیر ورگ آغا چالا چغی دا داو منی و بشر اللذین آمنو سرام ان اللہ لا یستحی ایدرب مثلا دفع شبھے اکڑا چه کافر اعتراض کئی چه دا سنگ دا خدای کتاب دے چه دیکھ دا اور ذکر دے دیکھ دا باران ذکر دے نجواب اوکا مثال دا پویا کول دا پا رہی دا ضروری نه چې غټ شی مثال کې پېښ کانو خده وړو کې پېښ کانو خنه ده کما شی پېښ کې مثال کې او داغه نو وړو کې پېښ کې او په یقول مقصود دی د کیف تکفرون ما سلور نعمتونه ذکر کړ او ما ویلو چې کله یو مسله ثابت هي نو پاره دلایل پېښ کی چې په دې ونشي نو بیا نعمتونه خی چې وعد ما در سره داخه کړی دی داخه کړی دی داخه کړی دا قانون دی یو بنده ته په خبره قائل کې نو ولا غته وای چې ګوره دا خبره داسې ده داسې کول پکار دی ولې دا وجدا دا وجدا داسې دی به دا فائدې دا فائدې وای وته نو چې په دې ونشي نو بیا ورته ځه دا پرې د مړه زګر د خبره کومه نو ما هو تاسو رلې خکړې دي نو ته زما خبره نه منې نو الله هم دا چل کوي کیف تلفون سره نعمت اربع سلور نعمتونه اول نعمت کیف تلفون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون چه اللہ تاسو د نشنش تکڑی ای بیا دا اللہ جون در بیا امدار بانده مرگ راوست بیا بوم جوندی کی نو تاسو د نشنش تکڑی ای نو تاسو ولی دا اللہ توحید نمانی دویم نعمت دا دنیا دا فائدی سی زنہ تاسو اللہ پیدا کری دی دنیا کی دا ٹول سی زنہ ستا دا فائدی دا پارا دی نو درین نعمت ذکر که چستاسو نکم معزز و ملائکو کی گردو لیو اگورا ملائکو و تب سجدو گردو ستا نکم سرا مخکڑی دی نو تب یام زمان توحید نمانی سالورن نعمت ستاسو نکنا خطائی را آغلی والا زش و نغن و تماف کو فازالو ما شیطان و فتاب آلی فتلق آدم من ربی کلمات فتاب آلی نو ستاسو نکنا لغزش را و خطائی را آغلی والا نغن و تماف کرده نو تاسو بیام زما خبر زما توحید نمانی دا دویم باب دای پا دی زائی بانده ختم کو او اخیری کی تخویف ذکر کو چه مسئلہ پا دلائلو ثابت ادا احساننی مگر بانده کڑی دی او بیا امنمانی نو بیا دی جہنم زائده واللزین کفرو وکذبو بی آیتنا اولائک اصحاب النار انفیا خالدون و دیا بنی اسرائیل اسکرونا نکن زائنا چنن سبق شروع کو د دې ځان دریم باب د اوله حصے دریم باب د اوله حصے او دا تر اخیری پورې بیای چې کوم ځای والے حصہ ختمي دي توي خطاب خاص پس د خطاب عام نه موه ته خطاب خاص وایو پس د خطاب عام نه خطاب خاص پس د خطاب عام نه څه مطلب وو اول عام خبره بیا خاص خلکو سره خبره قانون دا دی چې جرګه کله کلی را غونډه شي او خلک خبره کوي نو او خيار سره چی نو اول عام خبره وکي ټول کلی دا چې ګوره کلی والو زمنګ را شاملات دی او دک سه پروت دی او د کمی زمانی نه د سونو کلونو نه هیڅ چاته فائدہ وانه وستا نه پکې چا غنمو کول نه جوار کول نه دې فائدہ وا وستا نو دا تقسیمو نه چې فائدہ ته نه والو نو چې ټول وي ښه خو وس ښه او چې پکې میانس کې ګړبړ شروع شي یو وی داسی چل دے بل وی داسی چل دے بل وی داسی چل دے نو بیاو خیار سرے وی چیرک دا ٹول نمانی نو ایس خبر ندا خو پختانو تاسو تواما ستاسو شاملات دے و اس خرابی گی سیدانو تاسو توام ستاسو شاملات دے اس خرابی گی ولی دی خاص کی زکه دا خاص خلکی د دې په کې ډېر ریسیو نو یو کوم خاص کی نو چې عام مې ونمني نو هغه خاص کی نو هغه بیا ومني ایو ریسیاوي د زمنګاو کوونه په کې بل څو جوړي د زمنګاو قبضه په کې بل څو کچي نو خاص کی دغه سه عام خبره اولو کړه قران یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس او خلقو ټول خلق یاد کړل نو قران کریم باندې دلائل پیش کړ نعمتونه او خدل چې بیا دا ټول نمنی نو بیا خطاب خاص کړ یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو دا خاص کړ ولی خاص کړ زګه دا معزز قومو پس معززو دائی کی اللہ انبیاء دیر را لے گلیو دائی کی بادشاہان دیر پیدا شویو درون قومو معزز قومو دام و خلقو پر نسواتو نو دائی خاص کر یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو دا بنی اسرائیل و تولی وی زامن اولاد دا اسرائیل اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام نمو دوین خپل نوم یعقوب او اسرائیل دوین نومو اسرائیل د ایبرای لفظ دی د ایبرانای ایبرانی ډیر پخوانای جبالا او پښتو کې د ایبرانای ډیر الفاظ دی پښتو هم ډیر پخوانای جبالا 15000 کال مخکې تاریخ غو ثابت دی نو پخوانای جبالا لگا حلولو پا ابرانای جبا کیا غشی تاوئی چپاغا خوشحالی کی گی او پختانا حلق تا حلق وئی زگالت چه پیدا شی نو خلق پی خوشحالی کئی ہے دغا سے نور دیر الفاظ دی اور اغا مقام ہو چه گمزائی کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا شوئے ہو پختان اغی کی باور بلی دو او داغی عبادت بکی دو نو پختانم اور تا اور وئی اغا دا ابرانہ اغا لفظ دی دا سی دیر الفاظ دی اسرائیل دا دا ابرائی لفظ دا ابرانہ اسرا پا ابرانہ کی وئی بندتا عبد او ایل اللہ دا اللہ نوم دے سنجھ پختو کے خدای وئی انگلیش کے گارڈ وئی اللہ وئی ندرسی ایل دا اللہ نوم دے پا ابرانہ جبا کے نو اسرائیل مانا عبداللہ دا اللہ بندہ دا یعقوب علیہ السلام نمو اسرائیل دا اغنا رستو دا یہود بیا دا غپا اولاد کے راغلی دی ابراہیم علیہ السلام دا زامنو یو حضرت اسحاق او یو حضرت اسماعیل حضرت اسحاق او دیمو حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق سارینو او اسماعیل علیہ السلام دا حاجرینو دا حضرت حاجری زیو دا اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام بیا دول زامنو یوسف بن یامین یہودا افلانے افلانے دا دول زامنو بیا دا غی اولاد را روانو او دے اسحاق علیہ السلام با اولاد کے انبیاء دے را غلیو یوسف علیہ السلام و زکریہ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و ذوالکفل علیہ السلام و الیاس علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و دا سراتلل یو بلبس موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و دا گنا انبیاء دا حضرت اسحاق پا اولاد کے راغلی دی دا یا حضرت اسحاق علیہ السلام اولاد کی موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تراغلے ہو موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً سوال سو کال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام راغلے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بعد بیاد انبیاء سلسلہ ادرے گا دا تقریباً شپک سوا یا کال بیا پیغمبر نو راغلے پدیمیانس کی دوی دیر اتار چڑاو راغلو کلا بادشاہنو زورورو او کلا پیسوک مسلط شوی دی اخی والیو تکولی دی او دا سے عملو اور سرکڑو چو دا عیسیٰ علیہ السلام نا تقریباً دریش کال آباد رومیان چو پکلا والل نو دا سے عملو اور سرکڑو چو تقریباً صد یو لاکھ نا برا خلق یو نیم لاکھ پورے خلق باید دای نو وجل او دا سے عملی ورزاو تک اچات رہ کر بخت نصر پہ مسلط شو اغوال انقلابون پہ رالل کل مصر کی کل فلسطین کی او کل یو خوا او کل بل خوا او کل دا آلت نراو تختیدل مقارشو با دنیا کی مدینی منوریتا تی نراول بنو قریضا بنو نزیر بنو کینقا دا دو پلرا خوارش وراو تختیل سامانون وارس دینا پا دیشو یوسف علیہ السلام چکل بادشاہ شو نبیا اغم نصر تا دا فلسطین ناغ اخبر پلار وغلون اغراوستل فلسطین کے دا نصر ترالل نصر کے اغی عباد شو دا نصر نبیا سا زمانہ بعد لارل فلسطین تا او بیا چې په نور مسلط شو نو بیا په مخاکړل او تاسو نه څه خواره واره کړل کله چې برطانی حکومت په دې ملک او جنگ عظیم جو شروع شو نو دغه يهود راولایږل او انګريز ته وی چې موږ بستا حمایت وکړو خو زمون په پاره یو خطه جدا کا یو ټوټه جدا کا چا زمون به اوسېدو ځای موږ بکې او ځای یو نو هغه یو به تاریخ دی هغه له هغه ټوټه بیا په فلسطین کې ورکړه او هغه بیا د کراغون شو او راجم شو او هغه ځای کې آباد شو او دا هغه ځای بیا وی هغه خپل رانی توغونه هغه رواني هغه فسادات هغه شروع کړل په دنیا کې درې قوم دي چا ډېر کم و ډېر منظم یو بهایانو چې هغه ایران کې و دویم قادیانانو چې هغه په هندوستان او پاکستان کې و او دریم یهودو چې هغه په فلسطین کې و بهایان ایران کې انقلاب راغلی و هغې کې ختم کړل قادیانان په پاکستان کې و نو په پاکستان کې علما او تاریخو چلو شیخ القرآن الله دې رحمتونه ولېږي هغه په دې کې جیلونه هم برداشت کړي وو وال ټاکول هم برداشت کړي وو د قیوم خان ډېرو هغه ورته ویې ته به قادیانانو ته کافر نه وایې شیخ القرآن ورته وی او په هغې باندې هغه جیلونو ته بوتلی وو په خارص ورکړی وو سزاګانې ورکړی وې هغه یو ځان له تاریخ دی علماء تاریخو چلو و تاریخی علا چلو لو چه ده اسملو نا بہارو لیجی پا اسملائی کی بیا تاریخ نا چلی لیجی باری بیا مرنی نو تاریخ چلی دلو او اگا قادیانان مکلیت کیا وسته شو اگر چه اس بیا ججان مجان ارمی اس زور لگئی خونی شکولے اگا دوارا قوتون دو مسلمان خلاف اگا کمزوری شو یو قوت و تپاتے چگہ یہود تھی او غب ہم انشاءاللہ کمزورے کی گی او پاکستان بے کمزورے کئی انشاءاللہ وغی کو مرم یعی کو پاکستان کمزورے کئی گیا جو دیو پارا غی یو اسلامی قوت او طاقت چگہ سر اٹمبہ بھی غی او پاکستان دے یو مضبوط و منظم فوج اگر یو پاکستان دے دبل نشتے نو هغه یالم دی په هر طریقه چې دا مات کی کمزورې کی یعنی اول خلاف به ما کو زبن مشواب وتلې او چې څه کړی دی هغه ما ته پته ده خو زه د انصاف خبره کوم که یو پاکستان دی چې د پاکستان په پاسپورت باندې دو ملکونو ته تلل نشته یو مشرکین هندستان او دویم یهود فلسطین چاوی تا نشت لیتا نور هر ملک تا تلیش نور ملکونو نتار چا تلیشی دا پاکستان نا نشت لی کاغی میزائل جوڑ کی اویل انم کی دی کروز میزائل نکرز ابن بجابر آغا سڑیو چه اعلان مشرکینو گا چه زمانگ امداد کے فوج را روان دے ذکر زمن جابر پا مرگرتے آکے نو اغی اس کروز میزائل جوڑ کپا غنون باندے نو دئی راولا گے دئیوتا بدر میزائل جوڑ کر آگے پا جواب کے دائی او ذہنی جنگ دے روان دے او دائی او لیا مسئلہ را پا دید آر سڑی مازگا نہ رسی نو اغی راولا گے دل زان لے یو سٹیٹ جوڑ گئی یو سلطنت جوڑ گئی یہودو او داغین آگئی کار کئی او اڑم دی مسلمانان پہ یو بلختا کئی او دو مسلمانان و اگر طاقت آکم زورے کئی اگئی خود دگر کارو چلے بخوان را روانو بل طرف تا دا اسماعیل علیہ السلام اولادو اگر راتلل راتلل تر حاشم بوری رالل حاشم جو هغه یو تجار یو کاروبار والو هغه د تجارت کو په مدینه بتاو داسې په امنه سره نور ملکونو ته تلل نو هغه مدینه کې مدینه ته تلو الته واده وکړو چې واده وکړو نو سرمدای 13 کال دی کال نیمه تیر کو او بیا د آلت نلار بل ملتا آلت اغا وفات شو چه وفات شو پا مدینه کی دا آغا زیر وشو او مدینه کی جی زیر وشو اغلا نوم حبشا کی خودو آغا حبشا اغا پا مدینه کی او حاشم کو بلزای کی وفات شو دل دی متولب چه دام دا آغا زیر پا مکہ مکرمہ کی او خزای مکہ کی وا اغا تس زمانہ بعد پتولا گی دا چستاپ لار خو پا مدینہ کی وعدہ کرو او دا آغا بلزیر دیلتے عربو کی قومیت زیادی وسو ما سنج پختانو کی اغا ایخا اغا لار مدینی منوری تا او چه پتو تولا گی دا چه زمان روح دے دلتے حبشا او دو خیستا او دو روخیار نو آغا غی تا منت شروع گا چه دا زمان روح دے او ما سر اپریده زکلی تا بیام مکی تا بیام اغای و تاوی دے من تا سر سنگ او لیگو دا مکا نوالی دلی خبر نوی مور دلتے دا ویر خیر دے دو اخوال سرداری دلوار کم او ما سر او لیگی اغا زان سر روان گاو چه مکی تا بوتو د مکی خلکو چې وکتل چې دومره خیستا لکه او ګوره ښه تکړه نو هغه ویږي مې دا مطلب ځان له غلام واغسته نو هغه ویل نوم کې خدای عبدالمطلب لئن مطلب غلام نو هغه عبدالمطلب باندې بیا مشهور شو دا عبدالمطلب نه بیا دغه سدا خاندان را روان دي او دی کې بیا ډیر جنگونه او جګړه په خپل کې راغلي دي زورور قوم نو د ګډو کو لخکری د ګډو رامي خو د زمرو رامي زمري دوه ګرځي زګه هغه یو بل برداشت کوي نه نو هغه با تر دې پورې چې جنگونه جګړه جنگي بسوس چې یو اوخه د بل د فصل نه او چکوالو سلور سو کالی پاوی دشمنی کرو اپا سونو مڑی پکی شویو دا سی زوره اولو تاغی که اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا که نو دا زوره اول قوم نو دا بہادر قوم نو زگا بور اکلا کو او زگا بجان که وی انا نبی و لا کذب انا ابن عبدالمطالب زدر اوجن پیغمبر نیم زدر عبدالمطالب دا خاندان نیم نو اللہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر اس ددہ سے قوم کے چھ یو طرف تا تربوران دی یہودی تربوران دی چھ اگئی حردی صاحب اندے سڑے وجہ اور آگیر کرے و اللہ تی اچھت کر اور بیاو مگئی بریت تاولوے منگ وجہ لے دے منگ سلائے کرے امنگ دا کری دی امنگ دا کری دی بل طرف ته دا خپل قوم چغم زوره ورو مرګونه کول قتلونه کول ډاکی کولې پای کې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د وختن نه پیغمبر هغه کې الله ایمان اچولې دا عمل صالحي هغه غلط کارونه نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت خو غی کو په طریقه ابراهیمیه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې با بل ځایونه او حرم ته بلای نو الټی بوتانی شي چا د اسماعیل علیه السلام بوتان او چا د بل او چا د بل هغه ځای کې بوم دی ځای حالو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر خپاکې ده او وسه رسیدنا چې د منی کې د غلطو کارونو را نو هغه بس کول هغه به راشه دې ما سره کې بس ژوند یې سره تیر کې خو یو طرف ته شته نه نو هغه ځان سره ډوډۍ واغستا و به هغه غار حرا تلا غار حرا ته ولې ته دغه ما شری نه تنګو دا حالات لیدل او چل ورته چې سور سره وکم شلېبل صادر دې کم ځانې وګاندم سور سره وکم نوالتی بلال او آغا زائی تا زکتو چه دو دینا بوم طرف تیم او دو آغا زائی نا کابخ کاری دا نو کابی تا با دو آغا زائی نا گورو مخواکی خوککیم نو دکا مصیبتونو کی بازون دی سرن ختم منو رسول الله سلام بالته ناس ته خانقاه دې ته کتل او عبادت دې کو ډوډا بخلاص شو بیا براغه چلو ور دسو ور سره وکم او الله دا وی ذکر کوي وکذالک او ہے نا یې کرو هم من امرنا ما كنت تدري من کتاب ول الايمان ما درته وحي وکړه د قران د خپل طرف نه ما كنت تدري من کتاب ول الايمان ته نه پوي دي چې د کتاب بیان به څنګه د ایمان بیان به څنګه ولکن جعلناه نورا سوره شورا آیت نمبر 52 کې ولکن جعلناه نورا دو پنځو سمات کې دا ما رڼا وګرځول نه دی به من نشا من عباد ته دی رڼا به خلکو تلار خیم سوچ زما خو هي نو د قران وحي شروع شو اوس هغه معاشره نه معاشره وګوره آغا سے نغسن چاگا وخوا آغا وقت بے سڑیل اپ غارا کی پڑے واچو اپا یو بل بے لگل غوان خرسو چتا غلامی او چا دانشوے لے آغا وقت معاشرہ داوا چپا کورون بے جانڈے و درونے وے کانجر و خضو اوے بے سوچ اخبال حاجب پورا کوئی نو دلتے رازائی زنا آم آوا آغا معاشرہ کی قتل و غارت عامو نن سبا بس قتل و غارت دی قتل و غارت آگا وقت کیو چه خواد نبی علیہ السلام پا قوم کی جنگو نو مری کول بل طرف تا پا یهودو کے دا حالو چه دولس انبیاء اللہ مخکر آلے گلیو او چه یو پیغمبر براغے او مسئلہ بے بیان کر آگا بے مرکو نو اللہ با بل راو لے گو نو آگا بے مرکو نو سار لا دکان نو کو لاو شو یو دون سن بی آئے وجلیو پا یو زل پا چاہے ترس نہ راتو ڈاکی آمی وے پا لارا او کسا سوک نشو تیرے دے نو دا سے حالتو دا آغا حالت دا سمولو دا پارا و دا امن دا پارا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ راو لے گا قرآن والا ورکو نو چه آغا وقت با قرآن سمیدل نو دی وقتی اس نسمیگی دی وقتی ام سمیگی خود تا قرآن پر خوده زمنگا بادشاہ لا قرآن نورزی زمن وزیر اعظم لا قرآن نورزی زمن صدر لا قرآن نورزی زمنگا بیوروکریٹس لا قرآن نورزی زمنگا لولو افسران لا قرآن نورزی زمن جرنیلان لا قرآن نورزی که قرآن زده شو قرآن ویلی شو امو وای چه منگی اوایو خوچاته اوایو یو عجز طالب تا ده غرون یو ساده سوده سڑی تا تی کینو منتا نبیاتو گو عجز سنگی سمیگی او سمیگی او کنا پا قرآن امن راجی پا قرآن ملک سمیگی پا قرآن معاشره سمیگی نو دا بنی اسرائیل دا تربورانو ده نبی علیہ السلام او تربور خو ټولو مردا غشي نو هغه د طيب خطر اگاګي دی وکاګي تزور کوي الا من شاء الله سلک بي چای کی باقل او غو پوي نو بني اسرائيل سره خطاب کوي او د دې بني اسرائيل دغه خباستونه ناکار صفاتونه او دا غي مقابله کې دغه صفاتونه ذکر کوي دغه خصفتونه د مؤمنانو چې مؤمنانو ځان کې دارا ولي دغه درې پریدای دا درې والي او درې ناکار صفاتونه د يهودانو سوو یو دا چې تعریف به کو د خدای کتابونو کې به تعریف کو الله به حکم کړي تورات کې انجیل کې نوغه به بدلو د خپل مقصد د پاره د خپل فائدې د پاره مګه به بدل کو هغه آیت نمبر 42 دوسل وختم کې ذکر کړي ولا تلبسوا الحق بالباطل مګړ ويا د باطل سرا ولا تلبسوا الحق بالباطل مګړ ويا د باطل سرا حق او باطل ولې ګړې حق باطل امیشا حسن دغسیو حق نپی جنی باطل نپی جنی حق و باطل هغه ګډوډي دویم صفات کتمان حق چې حق پټو وتقدم لاغا وانتم تعلمون او پټو تاسو حق او تاسو په پوهیږئ چې دا حق دی وتقدم الحق دا پټو تاسو حق نو حق به پټو وسم حق پټای زده ایمال په مخه کی خوته پټای ځاګه خبره دادا او د زړه دواجه دا حق خلاف بیا کوي حق پټای او درم ترګ عمل چې بل تخیخ خبره به کولې خو خپل به عمل نکو او دا ذکر کوي آیت نمبر 44 سلور سلو ختم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم آیا حکم کوئی تاسو خلق تبنے کائے او پریدائی خبل زاننا بلتا آیا اخبلا پی عمال نکے تفتانے وئیو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم آه حکم کوئی تاسو خلقو تا پنے کائے او پریدائی خفل زانونا خفل زان دیئر کروئے بل توائے او خفلا عمل نکے خفلا عمل اول برابر کا دا دری ناکار صفتون دی یهودو یو دا تعریف چھ دخلائی کتاب کی تعریف کئی دخل مطلب دا پارا دریم کتمان حق چه حق بٹائی او دریم ترک عمل چه عمل لکائی دا کننم پا یوکاس کے راشی ننم کو زانتا دا مسلمان علی کو دے یہودی عمل دے یہودو دے تو دیو جی شاولی اللہ رحمت اللہ علی اغاز کر گئی من فسدا من علمائنا ففی شبہ من الیہود سوچے زمنگا علماؤں کے روان چھا ناو کی بوئی دے یہود دے ومن فسدا من عبادنا ففی شبہ من النصارا او سوچے زمنگا شیخانوں کے روان چھا زبرگان ہونی چھی دو کی بوئی دے نصارا ہوئی دے ظاہری کو دے دانتا مسلمان ہوئی و عمل دی یهودی دی عمل دی نصرانی دی اجه دا اغای پشانت عمل شروع کر دا دریخ باسطون دی یهودی ذکر کر نویدی پا مقابلہ کی دریخ صفتون دا مومنانو بیانی مقابلہ کی دری اوصاف حسنا دا مومنانو دریخ صفتون دا مومنانو چه مومن سوگ ده یو دا دری اوصاف خبیصه ده یهودو تعریف کتمان حق ترک عمل داغه مقابل که دری اوصاف حسنه ده مومنانو صبر صلات او ایمان بالآخرتو چه مومن با صبر گئی مومن با موس گئی مومن با ایمانی پا قیامت بانده او دا ذکر گئی آت نمبر 45 پینزه سال وقتمو گو رئی وستاینو بی صبر و صلا امداد غاڑی دا اللہ نا بی صبر پا صبر سرا صبر مانی بزر استکون بیا و صلا دی او بمو سرا وصلاة او بمسرا نو صبر او صلاة او درم ایمان بالآخرت ورپس آیات کے الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الی راجعون آگسان چگئی یقین گئی چگئی مقامت کی دنگی درب دگئی سرا قیامت منی دا درې خصفتونه د مؤمنانو څنګه بیماری او داغه علاجی بیماری دغوا تعریف کتمان حق تر کی عمل علاج ادا دے چیزان کے دا مومن صفتو نراولا صبر صلاة مز او ایمان بالآخرت صبر صبر وی الاستقامت والدین پا دین با نکلا قدر ادل لگا پختانی او بلدوئی صبر کو خیر دے صبر کو سمت لگ تب دین کلا کلاریا چھ بدا اللہ فیصلہ سیز پہ رضائم دا اللہ پہ فیصلو خوشحالیم دیتوئی صبر استقامت پہ دینو مجھے دا اللہ سر مناجات دے حدیث کے راجی نبی علیہ السلام بانی چکلب تکلیف زیاد چھے مغبا مجلع زور ورکا نوافل بے زیاد کول لیکن آگے سر اتمینان دے او ایمان پا قیامت چھدام مانا چھدی دنیا کے ززان کرو ما منڈے گو ما دیر پارا چھ دنیا جوان میں خشی نسکول لے او کالج دے او یونسٹی دے او سہار دے او ماخام دے او حیالا میں نوکری دے او تلل دی او راتلل دی سلا نتیجہ سوا چھ پیسے او گٹم چھ خوشحالی حاصلے شی خوشحالی رانی شی زان مر کی شپے عرض او خوری کڑاو نو کی تنخاگانے او پیسے والی اخوشحالی نی اغغمی نتاخو نتیجہ حاصلہ نکڑا تو کڑاو دی لگے کنا اغغمی حاصلہ نکڑا نو دے دیخ زرد خوشحالولو دے سکونی او بلا لارخ پلاکا کنا چاگا ایمان بالآخرت دے نو چتا قیامت منی نو تبا دخلائی کتاب تکینے دخلائی کتاب بہوائے اللہ سر بتعلق جوڑ کے نو تب گورا دنیا کی بدن سکونی آخرت بدن دے سکون چی و تا قیامت امنا پاس پخلے نا چتا دا امنی نو تبیا گورا چاکی دا دے دارالا نو دادری خصفتونا دا مومنانو او دیابنی اسرائیل اسکرونا خطاب خاص پس دا خطاب عامنا پا دی خطاب کی دریخ باستون دا یہودو او دا دی پا مقابلہ کی دریخ صفتون دا مومنانو ترجمہ یا بنی اسرائیل والواد یاقوب علیہ السلام او گورا یا بنی اسرائیل واد یاقوب علیہ السلام اولادا تاسو دور گندک کارو نا کوئی اشارہ و تدیتا کئی چه اولاد دا چاہے و بیکار تا دیو گورا دی عمل تا دیو گورا لگا پختانو ای مڑا پلار تا دیو نا گوری پلار تا دی لگو گورا پلار دی سنسالے دیو تا سنسالے نوہ دی یعقوب علیہ السلام اولادی او تاسو دا سکارو نا کوئی پلار نکتا دیو گورا و زانتا گورا یا بنی اسرائیل والو آد یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم یاد گئی زمان نعمتنا آغا نعمتنا چھ ما کڑی دی بتاسو وافو بیادی اوف بیادکم پورا والے ہو گئی زمان وادو باندے نو پورا والے با اگما ستا سپا وادو باندے سمت لبو پورا والے ہو گئی زمان وادو باندے پورا والے با اگما ستا سپا وادو سمت لبو زمان کامو من ایو زمان تابداری او کئیو زمان تاسو باندنے مجن او کما زمان در باند میرا بانائے او کما حدلت وی نعمتون امیات کئی سورہ مائدہ شلم آیات لگو گو رئی شفاگم اسی پارا سورہ المائدہ آیت نمبر 20 شلم آیات حال دیم وی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كَلَا جِوِي مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ فَالْقَوْمْتَا وَعَزَمَا قَوْمَا اُسْ گُرُونِ اَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد گئی جالا نعمت بتا سبان دے نو نعمتو نسو اَخَيَّ اِجَعَلَا فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا کلا چه ویگرول تاسو کے انبیاء او ویگرول ای تاسو باچان نعمتو نیتاو انبیاء در کی پیدا کرن باچان در کی پیدا کرن او گورا انبیاء مخیقری ملوکان رستو کرن لوی نعمت اغا دین دے دینداری دا دویم نعمت اغا بیاو اغدا دا دویم نعمت اغا اغدا دا چا باچائی دا نو کلا چه دا دوانا یوزائی شی ما سن دین و دنیا اغا تما سخوان گئی کلا چه دین دنیا دوانا یوزائی شی او چه بی دین امی او فکیر امی دا دیر بد حال لے چه خوار امی او بی دین امی نا بیا دیر بد کار دے نو چه بادشاہ امی او دیندار امی نصور اخوان گئی مالدار امی او دیندار امی نصور اخوان گئی ذکر اوی اجالا فیکم انبیاء وجالا کم ملوکا بادشاہان ادھر کی پیدا کرو انبیاء ادھر کی پیدا کرو انبیاء امو بادشاہان سب کے انبیاء سب کے بادشاہان او سب کے انبیاء بادشاہان دوارو حرد داود علیہ السلام پیغمبر امو بادشاہ امو حرد سلیمان پیغمبر امو بادشاہ امو حرد یوسف پیغمبر امو بادشاہ امو مالداری دو دینداری سرس متضاد نگا حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا حسدا الا فسنا دینے پس خیدل نشام اگر دو سی زنوتا دو سی زنوتا دو بندہ اپسی گی یو رجل اتا اللہ مالا فسلتا علیہ لگدی فی الحق یاو دیا غا بنده تا سڑه بسیگی چاگلا اللہ مال ورگڑی یاو اگه پا دین بانده خرچ گئی یاو چه سڑه یرمان دی چه ما سغم دا کسی پیسے چه ما پا دین بانده لگولی پا مدرسو میں لگولی پا طالبانو میں لگولی ورجلن اطاع اللہ الحکمتا فو یقزی بی آو یعلمها دونا غا بنده تا دی سڑه بسیگی چغلا الله علم نو قران ور کړیو خلق ته خیو د خلق فیصله وکایو چیرې ارمان دې مالو خو دغه څه قران نصیب کړې چې دغه څه په خوان خوان باندې سورہ خوان به کولې دې کې پاتې دلوم جایز دي نو مال من نه دی باندې توای دو رباس دې پتا څه سیګی نه او یاره دا مال سره مينه را یاره مال مال بد نه دی کچھ دیندارائی سرائی چھ دیندارائی سرائی مالی نوغا نعمتی او داری دخون سرائی خبر شی او چھ بیدینائی سرائی مالی نوغا عذابی چھ بیدینائی سرائی مال شی نو لنا لو فران زامن لو فران دخز زان لکمرا و دخاوند زان لکمرا یو بلی بازی شی بیا او پا بد حال باندی یو او چه دیندارای سر مالی نو غبی اخوان گئی زکاوی وَسْقُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِجَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَعَطَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ او درکو تاسولا آغا درجا چه نیدا ورکڑی او تنلد مخلوقات اللہ در باند نعمتو نو کل نو اللہ ایما دربان دے نعمتو نا کری یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ دیا لیکم واوفو بیادی وفی بیادکم پوراوالی اوگئی زماو آدو بانده پوراوالی باوگما ستاسو پا وادو سمت لبو زما کام امان ایو زبادر باند نعمتو ناوگما لگاون دی سورہ مائدہ کے آد نمبر بارہ اوگو لئی دو لسم جوادی سے او اللہ دی نسو آدی اغسطے وی آد نمبر بارہ دو لسم سورہ مائدہ شفگم سپارہ وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قرآن تفسیر کئی بعض آیاتنا دا بعضو القرآن فسر بعضو بعضا اور با تفسیر دا قرآن کے طولو کے اہم دا تفسیر دے تفسیر القرآن بالقرآن اور زمنگا دا پندریانو دا خصوصیت دے چھ تفسیر دا قرآن با قرآن کو دل اډیر زور ورکو چې دا نیم بیا تفسیر قران بل حدیث بیا قوال صحابه تابعین دونه سم آیات ګورئی الله دې شیخ القران باندې رحمتونه وليږي دا داغه کمالو ولغوا غض الله میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم عشر نقيبا جوړ کړی موږ دا دغه دونه سردارانو او وقال الله اني معكم او ویلی ورد الله بجبه دا انبیاءو اني معكم چه زما امداد با تاسو سرئیو گورا اللہ وعدہ کروا زباس تاسو امداد کوم زما نسرت با تاسو سرئی زما امداد با تاسو سرئیو زبا امداد کوم خوگوار پدی شرط چه تاسو بامدادا کارون کوئی سا لائنا قمتم صلاة کتاسو پا بندی اوگا دموز و آده دمون زکاة زکاة مورگ و آمان تم برسولی ایمان امرار زما پا انبیاءو و آزار دموم تائید مکدا انبیاءو و آقرس دم اللہ کرزن حسنا ورکول اگل تاسو اللہ لورکول خو چرا اللہ پا دین دا اللہ دا دین بغائن و مولا گولے نو زبدا او سرم زبستاسو انداد کوم سنگا لاو کافران نانگم سیئات کوم خامخال رکوم باستاسو ناستاسو مصیبتونا مصیبتونا بیرن لرکم مصیبتونا لرکول با غم برازی او تب برداشت کے استابا پروانی تکلیف برازی او تب کے خوشحال ہے وَلَوْ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ دَنَّكُمْ بَتَاسُ جَنَتُنُتَا شِبَئِبَادِ لَانْدِ دَاغِنَ وَالِهِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ چاچ کفر اوکر دینا پاسو نوغا خطاشر سی لارنان دیسو کل فبما نظیم میساقهم پسابد ما تولد زیوادو لرا سیوادی ما تکلی او دغی و نکلل با اللہ تابداری و نکلل نو بیا اللہ سو کل لاننا هم پلانت گمگا دیو و جاننا قلوب هم قاسیا اگردل منزونا دیتک تور اللہ پلانت کل زور ہے واللہ تور کل تعریف دے شروع کل وَنَسُوْهَا ظَمِمَّا ذُكِّرُ بِي وَلَا تَظَالُ تَبْدَلِ وَلَا خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ہمیشہ بے تو چھ خبری را پہو خیانت باندید دائیو دا سے عمل ورسل اللہ کو چار روز آباد دائی پہو خیانت خبری گی کلب یو پلیتی کئی یا کلب بلا پلیتی کئی چې دا الله غوادي پورا نکړي نو دلته الله وای ما خدای باندې نعمتونه کړیو ویلو ورته چې زما وادي پورا کړي زه واستا سو پورا کوم زما تابعداري کوئی زه ور باندې نعمتونه انسان نور زیاتو ما واو بیادی وی بیادی کوم پورا والو گئی زمانو جنو باندې نو براوالی باو گماستا زبنو جنو و ای آیا فرحبون او خاص زمانه او یری گئیو رحب یرحبو بمانا دی یری دو او رحب یرحبو بمانا دی منی امراجی بمانا دا و ای آیا فرحبون خاص زمان سر منیو گئیو و آمینو بمان زلتو ای ایمان راڑی پاوا چه مارا لے گلے دے مصدق علما معاکم تصدیق گئنگے حق کتاب چه تاسو سخا دے ستاسو دو کتاب تصدیق کئی قرآن یاروی وعدت عدیان وعدت عدیان کدیتا وائے چگاغی کتاب کے کم مسئلہ آگا مسئلہ قرآن ام ذکر گئی او پدی باندی یو دی دوارا ٹھیک دا او کدیتا وعدت عدیان وائے چطول دنوں نے ختم کاؤ نئے دن جوڑے دا نارواد او حرام آگا او کفر دے نو د قران د هغه تصدیق کوي د تورات تصدیق کوي د مطلب یې څنګه تصدیق کوي یو دا چې ویلو چې پیغمبر پاک برازي اخیری اوغله کتاب ورکول شي نو پیغمبر پاک راغله اوغله کتاب ورکړ شو ته تورات هغه خبر رښتیا شو تصدیق شو دویم دا چه تورات کے کما خبر ذکر کرو وا نو قرآن کریم ما خبر اکڑا او دو تورات تصدیق اکو مثال لگا قرآن گورا سورہ بنی اسرائیل دو میں آتو گوری سورہ بنی اسرائیل آت نمبر دو میں آتو چه تورات کے سا خبر ہوا چلا قرآن ام ذکر کرے گا سورہ بنی اسرائیل پن لسم سی بارا آیت نمبر دو و آتینا موسیٰ کتابا و جعلنا ودل بنی اسرائیل و کرے منگا موسیٰ علیہ السلام لکتابا ګرځولې موږ د لاره د فراد بنی اسرائیل خبره پکې داوا الله تتخذو من دوني وکیلا چمنې وای بغیر د مانه بل ذمہ دار ته تورات خبره داوا الله تتخذو من دوني وکیلا چمنې وای بغیر د مانه بل ذمہ دار دا تورات خبره وا او سوره مزمل نهم آیات ګورئ سورة المزمل آیت نمبر نو نهم ندلتا ہوئی چه قرآن کریم کما مسئلہ بیانی سورة المزمل آیت نمبر نو نهم آیات رب المشرق والمغرب یوکم سلو یوکم تدیر شمع سپارا سورہ مزمل نحمیات رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذو وکیلا لا الہ الا ہو نشتہ آجت سر گنگے بغیر دے اللہ نا فاتخذ وکیلا انیو اللہ لزمہ دار حال دیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا زمان بغیر بلزمہ دار منیو نتلتا قرآن گو فاتخذ وکیلا انیو اللہ لزمہ دار داغی داغ مضمون تصدیقیوں کو نگاہ دو مطلب دی مصدقا لما معاکم تصدیق کہوں گے را آج تاثر دے ولا تکونو ولا کافرین بھی او مکے گئی اول کفر کہوں گی پدے قرآن گورا یہودو تا خطاب کئی ناغی توئی ولا تکونو اول کافرین بھی تاس اول کافر میں جوڑے گئی پا قرآن مطلب دا گدئی انکارو کن دا اول کافر دی نو اول کافر خود دی نو زکا اول نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے دیار لسکالا بیا د مکی نراغ مدینی منور ریتا یهود با مدینہ کے اسے دل مکہ کے نو ناول کفر خو مکی والاو کرو ابو جہل او غی کرو او دی دوی تاس اول کافر میں جوڑے گئی ناول کافر خو دی نتی خرستو کافران دی اول کافران کو اگا مکی والاو خدا دی تولوی چه اول کافرین اول کافر میں جوڑے گئی مطلب دا مکہ کے چه کم کافرو اگا امیانو ابو جاہل دی او داخل دا جاہلانو امیانو مدینہ کی چه کافرو یہودو دا مولیانو دا پویا خلقو نو گدائی کفر اگر نسبت باول دی تکی سسو سے خبرہ گئی وی بمڑا گدا پیغمبر اشتیرے وی نو یہودو بمانلے وغی سکے خو نخیر آگلی دی آخو غلاما دی آئی بمانلے و نو اول بتاسو یادی لگا پختانو وی وی چنچن آرو دالو دی سوکنو چه چنچن آلو تیرا و چه نورز والو دی نورسو کوئی نورز آلو تیرا نسبت آگا چاہتا کی چه آگا دا سر سڑی دا سر سڑی دیو زکا دی مولیانو پیاو کری کے چتا مسئلہ بیان کے نوعوام خلق بستا خبرا نمانی خلاب بکئی خوچه مولا خلافو کی نو خلق دانوی جو فلانے کاکای خلافو فلانے زمیدار خلافو فلانے مولای سے بھی خلاف دے اول نسبت اگر تکی نو دا اول کافر امن زکاوے چو دائی علاماو اول نسبت بدائی تکی گی نو مانا دا وَلَا تَقُونُوا اول کافر امنی مگے گئی اول کفر کروں گی بدے قرآن وَلَا تَشْلَهُ بِعَا دِي سَمَنَا قَلِيلَا او ماخ لئی بے وزایاتون زماکی دا دنیا لگا سَمَنَا قَلِيلَا دا دنیا لگا بعض خلق وئی چلَا تَشْلَهُ بِعَا دِي سَمَنَا قَلِيلَا زما پایاتون لگی پیسے مالی دیر خیر دے قدر گئی نو چه خاتم لاور شه مڑی بس خاتمو کے نو کتال دیر پیسے درگئی والا کلگی درگئی نو مالا ایشا بسے سو رکھو لے تاویل دیو کو و دا مانا نو مڑا سمنن قلیلا طول دنیا تا ویلے دے شرا طول دنیا کد یو آیات پا مقابلہ کی درگئی وائی ملے دا ټول دنیا د یو یاد په مقابله کې دا کمرا دا سمنه قلیل دی لکه سوره نساء آیت نمبر 77 وګورئ واو یایم سوره نساء آیت نمبر 77 واو یایم چې ټول دنیا ته لګوي چې ټول دنیا دا لگایا آیت نمبر 77 واوی آیم سورہ نساء اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وورد پیغمبرا متاع الدنيا قليل سكا الدنيا لغدا لا طول الدنيا يادكا قل متاع الدنيا قليل وورد پیغمبرا سكا الدنيا لغدا دا ټول دنیا چرا جمشي دا لګا په خوا دا ټول په مقابله کې او قرآن کی بیا بیا ذکر کئی چپا آیاتونو باند دالگا دنیا مالا قرآن دو دنیا دا پارز ما پریدا قرآن دو دنیا دا گتل و ذریعہ مگر زوا سورہ مائدہ آت نمبر 44 سکو رئی سلو سلو اختم نوالتا ہم ذکر کئی آت نمبر 44 سلو سلو اختم 44 سلو سلو اختم سورہ مائدہ ان انزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاخبار بما استوفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما اخلي ایواز آیا دنو زماکے سمنن قلیلا دا دنیا لگا کتول دنیا دا لگر کئی دا یو آیات پا مقابلہ کے نگریوان لے دارنگی سورہ توبہ نہم آیات سورہ توبہ نہم آیات چپ دائی باندی رات کئی نو اللہ وئی اشترو بیا دلائی سمنن دلیلا اشترو بیا یا دلائی سمنن دلیلا واغستل دیو تی وزا یا دنزم ادالا کی سمنن دلیلا دا دنیا لگا دنیا پی واغستا قرآن خرس کو دنیا مالا د قران په واسکي چې دین در نه پاتې قران در نه پاتې د دنیا په سیمندې یو ډیر شو او ډیر نه شو یو دنیا دار خو چې هغه ما پورا کړیا نور نه ګټم کارخانه دار لاله و نیدی او بل لاله و نه منډي دي ابورای نه کړه هیڅ درو به عبد الله سمون دلیلا واغسته دایو پای وزایا تنو دا اللہ کی سمنن قلیلا دنیا لگا دارنگی دنیا واغسته او دینی پری خودو دنیا گتل منا ندی دنیا او گتا سورا چه گتلشی او دین واتا مپریدا دانا چه توا یارا زوزگار نیما قرآن لیارا و تیم گواڑی ما سره تیم نیشتے قرآن تا وزگار نیم نا دنیا به پارا قرآن مپریدا دین مپریدا دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 95 بینزنوی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا مُغْوَرَ قُوِبَا كَامُدَا اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا دنیا لگا اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرُ لَكُمْ بیشک آغا چه دا اللہ سخد یک وردی تاسولا این گندن تا لنون که تاسو پوئی گئیو دا عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ لے دے امام ابو حنیفہ شاگردو دا غمر گرو ابن علیہ او غا وزیر مال گرزے گلو عبداللہ نے مبارک اغوات او خط علی کو او خط کے وطا علی کل یا جاہل العلم له باغیا تستاد بیا اموال المساکین و علم نباس کو او بدی وی اتیمان مالو نو خار کے اتیمان مالو پہ خوری اے تل دل دنیا ولی زینت ہا بہی لدن دا زبو بی دین دنیا تا دی چل جوڑ کر دین دی پہ پرے خود ہے اینا روایاتو گفی امام ازا عن ابن عون و ابن سیرین اگر روایات دی سکل چو ابن عون و ابن سیرین نبد نقل کول چو دین پر بدلہ کی دنیا مالا اینا روایاتو گفی سر دیا فی ترگیا بواب سلاتین اگر روایات دی بادشاہانو پر کسو کے پرے خودلے ان قلتا اگرہ تو فضا باتلن ظل حمارا لئیم فی التین او گتو آئے دی بزورا وزیر کرے ما نو دا علم کاروی او خطا کے انخطے علماء زگر گئی چکالا آگتا خطو رسے دو او این اولیاء خطو لستو بقا واستافا وقال والله لقد نساني اخي نو بجلاش استعفاء ورکړه ای قسم بخوای ما ته زما وروډه خنسیت کړې نو کوم وزارت دا نه جستا لاړ بهيږي وزارت په سیمنډي دي قران پاتې دي دین پاتې دي منډي دي نا ټیګ دی غاغور د ملاوی کوي خود قرآن خدمت درس دا خود مپریزا کنا دین بخفل زائده و دنیا بخفل زائده وَلَا تَشْتَرُو بِهَا دِي ثَمَنًا قَلِيلًا مَاغْلَي بَيْوَزَا دنو زمان کی دا دنیا لگا وَإِيَّا فَتَّقُونَ خاص زمان او یاری گئی وَلَا تَلْبُسُ لَا قَبِلْ بَاطِلَ او مګړوي حق باطل سرا حق باطل نه ګړي حق او باطل ګډول دا چاګه خبرې یو ته په باطل کې اون غاړي او رنگ ولې باطل ورکی رنگ ولې باطل ورکی او حق خبرې یو سره د خپل خزي سره روان دي سفر کوي تاولی دو نو آغا سرا دا آغا بی بی روانه دا آغا سفر گئی او تراشی او خلقو توائی او لکا فلانه نیولی دا سو خزه زان سر روانه کرده وا او ساقو آگا خبره و اخپلا خزه وا اتوائی سو خزه زان سر روانه کرده وا رنگ والا بدل ورکو دغسی تدین ملکی یو پراپیگانده شروع وا چه پندیریان زیارتو نمانی و زیارتو نمانی دائی او حق پا باطل کی پتو رنگ والا دا باطل ورکو دائی من زیارت ممی منوی قبر نورشا اغتا دعاو کا زانتا مرگ مخیطا کا دا غدائن عبرت والا خو خدایان و تمو آیا دا کی دمس آتا چه ماوینی اما گوری از ما دا حال خبر دے اجانڈی او گاٹی بزان ما مخا نو دائی کنی سجو کرے زیارتو نو نمانی زیارت خو منگ مانو خیرات منگ مانو منوی او مڑے اوچھو نو تاسو اغا مڑی والا اولا دوڑائی ورکی چاکی چه غم راغلوے نو اغای لا دوڑای ورکی دری ورازی پا اغای بانده غم دی اغای با پکور کی لوگی ام نکی پچاچ غم را غلی شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولیگی دی رسمونی پر ملک ختم کری یو در رسمون نداو چه غم باوش چا کرا نو اغای تا بیوالی دی گونه بانده کئیو اړو مه ما خام اسپور نشي خیرات ور پسې وکي نو هغه ختم ګ چې ځان خپلوانو بوله ډوډای کولا نو بیا یو رسم داسې جوړ شو چې هغه ډوډای ودا سوا چې د چمه د محلي خلک و پکیو او چرګان به و یو شی او بل شی نو زما والدا الله دې بخي چې هغه وفات شو شیخ القرآن اجرا کے ادرے دو خل عزیزانو اغای دوی یو با اجرے تا چائے نر آرائی حضرت عزیز جی چاہ سر غم لطلے ما چائے نر اسکلے نظام بچانس کم عزیزانو اتوی جی دو بار نبا ملمان را جی غیبو چی دو پنج بیر خلق ملماستیان شکولے وی ما نر اسکلے نما سر بنس کی دویم دا چه ده غم دو دارا لسو کم کوئی نو یو شیبا پا خوئی دو سی زبانی که دوی نو بیا با نخرم درین دا چه چا دو دای اکڑا نو ما سارا با دو دای لآغا سوگزی چه کورت تالا والی اغا برا سا دو دای لی چه کورت تالا والی مطلب دا شکور تالکڑی خو یا با زمازی یا با ملوری یا با مروری نوزپول با زما پا کور کی ما سر بای نوغی بالت اتلی نیشی دوڑا کور تا دانا چه تاسو با دی اکماو کماو دیو دا دبل غیر آوالی پا ما بیتین کوئی نا ما سر با دوڑای لاغا سوگزی چه کور تی تالوالی انچه زما دا کور در نخلکی اگر آسا می ختم گر او چه دره مرض بانده غم ختم شو نو دا پنپیر خلق راجم شو جرگای اکڑا وی اجری تا بچای نوڑو یو اجری تا غم کی بچایا نینو اوڑای او غم کی چه روڑای کوئی نویاو شو با پخوئی دکا پنپیر خلق آئی با شیخ تا قتل اول با شیخ پا زان بانده لاغو گوی او کار نو بیاوی نوڑو تاوی نو آغا سڑے با مرو او داغو غان او میخ با لالی دی او غریب یو خواه با پی کارزید دوائنو خطلو او بل خواه با پی داغو خیجو لی نو داغین اخلاص کل دا نو بے دیز خیرات نمانی خیرات شیخ منخو ای پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی ہو کا دانا چه دا سلو اختی دا او دا جمعہ دا او دا کلی جوا دا پکی نیشتا سلویختی کلیزا جمع دا بیداد دی او دا ناروا دی دا نیشتے چه جمع بسوا برا جمعشی والی ختم باو گو دوڑای باو خرو چه مری پس ختم ہو که او پاغی بانده پیسے دوارکلے دوڑای دوارکلا یا چاو خوالو شامی وی اللہ خزو الموتی هما آسمان چاچه واغستا و چاچه ورک دوار گنانگار دی نو دو باوی دا گناہ خواه زمان مڑی تاو راسو نو تا دا سواب کارو که گناہ دیو که نا گناہ مکوا نو دای بسوی پنجوریان خیرات نمانی شیخ القرآن باوی او سری نموز رو جا کزا شوی داغی برابر فی دیر آوال عجزان و عجزان اللہ ورکا که مولا عجزی ورکا که زمان بشانتی نکی گی پی مو ورکو اللہ جنازی زائت آدو راما نو دای باوی چه دا خود منگی محروم اکو نو ای بے پنپیریان سخات نمانی من سخات منه خود دقا طریقی ام نمانه لی نو ای پنپیریان سخات نمانی اگا حق و باطل بے گدول نو شای القرآن با کلا کلا وی ولی گدائی بیداد سند متبا سرا مخبلا گوی سبا ما شرک مرتضا سرا ولی ها کاؤ باطل گڑے دادی یهودو کارو و تج دم الحق گا بطوی تاسو حق یا تف دے بما سبقا شلا تلبس الحق بالباطل و تج دم الحق گا ان لا تج دم الحق گا مبتو ای حق یا ان مقدر دے نمانا دا و ان تج دم الحق گا بطو ای تاسو حق وان تم تال امونو تاس خپوئی گئی چه دا حق دے واقیمو صلاة و آتو زکاة او پا بندیو گئی نموزے ور گئی زکاة ور گاو محر راکی عین او رکو گوئی سرد رکو گون گنا گورا رکو ہی زکر کا زکر رکو کی بندر آتی ٹھیکی مطلب دا که دو دن بکار که سوک را چیٹیگی را پریوزی تم ورسر را پریوزا او صرف ورکاون یو نوی مار را که این سرد رکو که ان گنا چه خلق رکو گئی نو تم ورسر رکو رکا اتماعیت تا اتفاق و اتحاد تا دعوت ور گئی چو دین کار کے ان پر اجتماعیت کوا اتفاق و اتحاد مسلمانان نظام کے راوے لئی دو دی وجنا چو فرض موز دے تی زان لکے ان پر کدگا الفاظ وائے او چو ایمان سرے کن ان پر کدگا الفاظ وائے او چو زان لیکن یو درجہ اجر سواب دے او چه امام سره که امامتای سره که نو پینزویش درجی یا ویش درجی زیاد ثواب ده داولی زیاد دے زگا دی مکا کی اتفاق و اتحاد دے چھ جمع سر ایکے اجتماعیت دے نو اجتماعیت اتفاق و اتحاد پدی کی اجر و ثواب زیاد دے پدی کی اتحاد دے دا امیر دا امام چغی اللہ اکبر نتا اللہ اکبر چغلا لاسو چد کی نتا لاسو چد کی چغا رکو للار شی نتا رکو للار شی چغا سدی للار شی نتا سدی للار شی چغا پاسی نتا پاسی امام نمخ کی با نپاسی این بیان ندی پکار چه امام لا پسیدہ پروب دے تو سر اجد کی اللہ اکبر امام نے مخی بندے کی اولی اطاعت دے اور دی وجہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی اسمیو آدیو ولو کانا حبدن حبشیہ او بلے وعد گرانی راز حکم بھی بیتن حکم با مانائی اطاعت بے کوئی اگر کہ غلامی حبشی اگر کہ داغ سر دوس کے عمرائی ہے بیانے ام حکم منئی اطاعت دا مشر اطاعت دا امیر دا پفوج کی اشترا اس منور فکرشتے مار سارے زان لارام دے منڈا اطاعت با کے حکم با منئی آئی کہ بیادا چون چرانی سے چمو لے اور اسے چل دے ہو وسوا جے ہو حالا اتماعیت راضی چھے اطاعت نہیں اتماعیت نرازی ایسا تو اتماعیت دے او اطاعت دے تاسو اطاعت کوئی زمین مردوائی ولی شاید شور جوڑ گئی بیگا مازو تب موزے کو دیرہ پورے دا گڑبانے راشی نگری بانان تو رو گڑے او سر این امن زائی منتے دیرہ تراؤ دی گڑے نگر گڑے دیرہ پورے ملاستی نوټو لښواغي چوي وي د چا نه ګډوره رخصي د ګډې نه ګډوره رخصي په نورو کې نو بچی په سي به نو په لا به وي په ټو لښواغي چوي وي نو ریا شور تړلې او کلمہ نو ما ز شپې ګډې شور تړلې راځي طالبان شور تړلې جو منګم د خو به واسي ا واځي ځان دي یی امن دې شور چې کله بجلی لڑشی آدھگا نتقل ناسیا شور پسا جاتی ورگاو مارا کی عین رکو گوئی سرد رکو گوئی انگونا اتا مرونا ناسا بل برے وطن سونا انگسا گون آیا حکم کوئی تاسو خر گتا پر نیکائی بر جنت تا اموئی جنت پر گتلو دیکھا بر سبب جنت دے وطن ساونا انفسا کمو پریدائیخ بلزانونا وانتون تدلون الكتاب او تاسل ولی کتاب افلا تاخلون حمزہ دا توبیخ بخی داخل کی افلا تاخلون وطاسو کی عقل نشتا عقل لرکی نشتے چزدر تا دخی خبر کم او تاسو بادی تزی اللہ سورا پا افسوس ہوئی افلا تاکلون و تاسو کی عقلون نیشتے چلا غلط صفتون غلط عادتون ختم گئی او خادتون جوڑ گئی وستعینو من صبر و صلا امداد واری بصبر سرا و بمسرا صبر استقامت تاوی کلاکی دوتا چپ دین کلاکی الاستقامت والدین صبر اپا دو قسمہ باندھ دے یو دے صبر اختیاری ادوین دے صبر غیر اختیاری صبر اختیاری دیتا ہوئی چستا پہ اختیار کی اوشش تے کتے نکیم تکلیف نرازی صبر تارو جدش تے او گتئی کے نو تکلیف برازی او بیا با صبر کے دیتوئی صبر اختیاری لگا صبر دا حرد ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ نبیانو لا نو آگے اوور تا نگر جو و سرد آگے نا ابراہیم علیہ السلام مسئلہ دا توحید بیان کرا چوور تا نگر جو لشما و مسئلہ دا توحید با بیانو دیتا وی صبر اختیاری یو دے صبر غیر اختیاری دیتا وی صبر غیر اختیاری لگا صبر دی یوسف علیہ السلام خود بے صبر کونو دیتا وی صبر غیر اختیاری نو صبر قرآن کریم کے نب زائد ذکر کرے دے لسکم سل زایا قرآن کریم کے لسکم سل زایا صبر ذکر دے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو تخفل کتاب ضیاء النور کے نصبر شپارس اقسام کو دلی دی سولہ اقسام اور بیاد آغی تحقیق کرے دے تفصیل کرے دے صبر اصل کے استقامت اکلا کے دلو چھ مصیبتوں نے راضی اور تکلیفوں نے راضی اور تب آغی اکلا کلارے اور پروازے نہیں ہے ہی با دا جوان دے اٹی ری کی با راضی با تکلیفوں نے حضب برداشت کو میں پدے با زمان مقام درجہ اچھتی گی زان لا تسلی ورکے سورہ ہود یو سل دو لسم آیاتو گرئی ایک سو دو ایک سو بارہ یو سل دو لسم آیات سورہ ہود نوانتا ہم ذکر گئی پیغمبر پاک توئی چھ صبر کوا فاستقم کما امرتا ومن تاب ماک کلا گدرے گا لگا چتا تا حکم شہدے ومن تاب ماک آغسو چتا سروا گرزی تبا ام کلا گلالی مرگری با اکلا گلالی ولا تدغو سرکشم گائی انہو بما تعملون بصیر دا اللہ استاس بام اللی جن کے دے وَلَا تَرْغَنُوا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ مَيْلَان مُقُوِ ظَالِمَان اُٹھا كُوْغَنُوا اُرْبَوَا فَيْوَرِ وَسِيگِ صبر کانو ارپسے آت نمبر 115 کی ہوئی وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيهُ عَجْرَ الْمَحْسِنِينَ صبر کوا واصبر صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا الله نه ضایع کوي اجر نیکانو نیکان چاته وی چاپ تکلیف صبر کوي پلار مرشه زیه مرشه رور مرشه خزا مرشه خاون مرشه وی بدا الله خو خدا دی کی با الله سے خیر چولی نو الله ای وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر کا نو اللہ نے برباد ہی اجر نے کانو چھ صبر ہو کرنا اللہ اجر نے برباد ہی اجر اللہ ورکی بھائی اجر اللہ ورکی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ نے برباد ہی اجر نے کانو یو خزا و خاون دی مرشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے لے تسلی ارکولا اور ای دیوی چھ دعا آیا چھ اللہ سے تکلیف راگلے امال ودینا خیو ازراکا اور اگیوی چې ما ته نبی عليه السلام دا دعا وکړه نو ما به بڑھ کیو چې زما د خاور نه بخیر و نور سیو دا وینه مې زیاتې و نور خسي یو ما به دا دعا وې چې زاره چې سدلی نبی عليه السلام را دخلې دي څه زمانه چې تیر شو زما وعده د نبی عليه السلام سره وشو نو ما یې چې رښتیا دا دعا سر را ووتو چې نبی عليه السلام د چاته زمان خاون رسېدو خدای نه خاجر را لواکو چاله د دنیا جرول کی چاله د آخره جرول کی فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لكن الله نبربادي أجر نیکانو چا چې صبر کړې الله اجر ورکړې یو سره راغې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی چې ګیره کې سپین وختر اخته لې هغه ورته وایي صحابي او ته وایي شیع اللہ قوا اسرائی لے گا شیبو یا رسول اللہ ودا اللہ رسول زربودا شوئے کہے کی دسپیرو لگے دلو لقوا اسرائی لے گا شیبو یا رسول اللہ نبی علیہ السلام وردائے شیب امی حود انو آخواتوها سورہ حود ایدائی امسالو آیاتنو بودا کلما چالاو اکلا کو درے گا چې کلاګو دریږي نو دغه تکلیفونه راځي نو صبر وکې او صبر دې ته چې بزړبې تیرې بیا غلي باندې باندې کې نو دا سره بوډا کوي شیب بني ودن وا حواتها نبی اسلام بلاره تیرې ده او حضرت یاسر دا وی کور والا باندې ظلم کې ده مشرکین وغل ټاکول هو سره سيدنا رسول الله صلی الله علیه و آله اسمرو آل یاسر فإن موعدکم الجنة صبر کو یاسر والو فإن موعدکم الجنة استاسوا بجمدا الله به الله جنت در کوي د دې په واسکه صبر دا خشوره چې الله چا کې واچي واستعینوا بالصبر والصلاه ان دا دوالې دا الله وا په صبر سره او بمو سره و انها لکبیرتون ها زمیر د مفرد راړو مخکې دوسی زه تیر شو صبر او صلات هو کله زمیر د مفرد تسنیه تراجی کی په بار د ما ذکر را بمانا دا و انها لکبیرتون او دا ګران دی الا للخاشعين مگر گران دی پیری دنگو دا اللہ نا صبر دیر گران دے خو چلا اللہ نا یری جنو اغتا گران دے و انا اللہ کبیرتن الا اللہ الخاشعین با گران دی مگر گران دی پیری دنگو دا اللہ نا چلا اللہ نا یری جنو اغتا گران دے و اللہ نا یری دنگی سوک دی الذين يظنون هاگسان یریدون کی چغی یقین گئی انو ملاقو ربهم چنئی وام کا مخی کی جراب دوئی سرا وانو ملے راجعون او دی بدیا اللہ توابس کی دون کی قیامت بنی اول خطاب بنی اسرائیل تا اگے ختم کے خطاب خاص پس خطاب عامنا پای کې درې خباستونه دی يهودو تعریف کتمان حق او ترک عمل او داغي مقابله کې درې اوصاف حسنه د مؤمنانو خصفتونه صبر صلات او ایمان بالآخرت تفریح